مرگ مبول ژوندون د شهادت د جنت پلاریون د شهادت ظاهر مرتے حقیقت کی زندگی دا عجیب غندی مضمون د شهادت یو شهید شی هزار نور ورت تیار شی د مسلم ملت پاتون د شهادت نئی غسل نہ کفن ته ضرورت وی خوشبو دار او گلبون د شهادت و جنت مختصر غند لار دا د سنگر پلور خزون د شهادت و جنت مختصر غند لار دا سنگر پلور خود د شهادت.